poruszać. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź, czym Ciebie poruszy nowa Mazda 3. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, zapraszamy na serwis Justyna Mączka i Michał Przerwa. Związkowcy przedstawiają nową propozycję, rząd ma pokazać swoją. Do jutra przerwa na rozmowę o podwyżkach dla nauczycieli. W serwisie Trójki wrócimy także do informacji o tragedii na przejeździe kolejowym w Puszczykowie. Pociąg zmiażdżył tam karetkę pogotowia, zginęły dwie osoby. Rosjanin, który uciekł z córkami ze Szwecji, może zostać w Polsce, orzekł warszawski sąd. Kolejna przerwa do jutra, do 8 rano. Wtedy na stole rząd ma położyć nową ofertę dla nauczycieli. O czas do namysłu poprosiła strona rządowa po tym, jak ZNP i Forum Związków Zawodowych przedstawiły nowe propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników szkół. Solidarność czeka na rozwój wydarzeń. O szczegółach wczorajszych rozmów, które trwały do wieczora, Katarzyna Ingram. Wicepremier Beata Szydło zapowiedziała, że w piątek rano rząd przedstawi nową propozycję. Analizujemy w tej chwili pewne możliwości, natomiast będziemy również ustosunkowywać się do propozycji, którą otrzymaliśmy w tej chwili. Ta propozycja to rozłożenie 30-procentowej podwyżki, którą wcześniej zaproponował Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych na dwie raty. Czyli 15% od 1 stycznia, 15% od 1 września. Mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz. Oświatowa Solidarność podtrzymuje swoje stanowisko. Przewodniczący Ryszard Proksa zaznacza, że związek jest otwarty na nowe propozycje rządu. Obietnica taka padła, więc jesteśmy też bardzo zaciekawieni, jakie nowe propozycje przedstawi nam rząd. Wcześniej Oświatowa Solidarność, jako jedyny związek biorący udział w negocjacjach, zgodziła się na propozycje rządu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Czworo nauczycieli z Oświatowej Solidarności kontynuuje protest głodowy w siedzibie Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie. Jednocześnie czworo innych prowadzi okupację budynku. Karetka stała na torach pomiędzy opuszczonymi rogatkami. Wtedy uderzył w nią pociąg. Takie są wstępne ustalenia policji. W serwisie Trójki teraz o tragicznym wypadku, do którego doszło na strzeżonym przejeździe kolejowym w Puszczykowie koło Poznania. Karetka została niemal całkowicie zmiażdżona przez pociąg Intercity relacji Katowice-Gdynia. Lekarz i ratownik medyczny zginęli. Kierowca został ciężko ranny. Karol Jakubowski z PKP PLK informował. Pasażerom i obsłudze pociągu nic się nie stało. Ze wstępnych ustaleń wynika, że urządzenia na przejeździe kolejowo-drogowym działały prawidłowo. Na miejscu pracują służby, a specjalna komisja wyjaśni okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo w sprawie wypadku będzie prowadziła prokuratura w Poznaniu. Ustali m.in. dlaczego karetka wjechała na przejazd mimo opuszczonych szlabanów. Rosjanin Denis Lisow i jego trzy córki mogą zostać w Polsce, zdecydował warszawski sąd. Rodzina od kilku lat mieszkała w Szwecji. Dwa lata temu tamtejszy sąd zdecydował o odebraniu jej dzieci. Powodem była poważna choroba psychiczna matki. Zastrzeżeń do postępowania ojca nie było. Mimo to trzy córki w wieku 4, 6 i 12 lat trafiły do rodziny zastępczej. Mężczyzna mógł spotykać się z nimi dwa razy w miesiącu. W czasie ostatniego widzenia zabrał je i przyjechał do Polski. Szwedzi zażądali ich powrotu. Na to nie zgodził się jednak sąd w Warszawie, mówi pełnomocnik Denisa Lisowa, mecenas Bartosz Lewandowski. To orzeczenie pokazuje, że rzeczywiście sądy polskie, organy polskie zdecydowanie stoją po stronie autonomii życia rodzinnego, prawa rodziców do opieki nad swoimi dziećmi i prawa dzieci do tego, żeby być pod opieką biologicznych rodziców. Ja się niezmiernie cieszę z tego bardzo mądrego orzeczenia. A tak po ogłoszeniu sądowego rozstrzygnięcia mówił trójca Denis Lisow. Chciałbym zacząć normalnie żyć, pracować. Chciałbym, żeby dzieci poszły do szkoły. Denis Lisow wystąpił o przyznanie jemu i jego córkom statusu uchodźców w Polsce. Kolejne 3 miesiące aresztu tymczasowego dla organizatora escape roomu w Koszalinie. W styczniu w pożarze zginęło tam 5 nastolatek. Sąd przychylił się do uzasadnienia prokuratury, która wskazywała m.in. na obawę matactwa. Obrońca Miłosza S. nie wyklucza zaskarżenia tej decyzji, uzasadniając, że mężczyzna do tej pory nie został przesłuchany. O tragedii, do której doszło na początku roku, Anna Łukaszek. Pożar w escape roomie wybuchł 4 stycznia. 5 piętnastolatek zmarło w wyniku zatrucia dymem. Mówi się, że przyczyną pożaru było rozszczelnienie butli z gazem. Kontrola w escape roomie wykazała wiele nieprawidłowości. Między innymi brakowało drogi ewakuacji. 28-letniemu Miłoszowi S. za umyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru w pokoju gier oraz nieumyślne doprowadzenie do śmierci 5 dziewczyn grozi do 8 lat więzienia. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. W brytyjskiej armii śledztwo po tym, jak wyszło na jaw, że żołnierze podczas ćwiczeń używali jako tarczy strzelniczej wizerunku lidera opozycji, Jeremiego Corbyna. Nagranie wideo pokazujące to, co się działo, pojawiło się w internecie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Czterech żołnierzy podczas ćwiczeń na strzelnicy w Kabulu. Kamera podąża za celownikami i widzimy twarz Jeremiego Corbina. Jestem zaszokowany. Mam nadzieję, że Ministerstwo Obrony przeprowadzi dochodzenie. To reakcja lidera Partii Pracy. Co na to armia? Na nagraniu widzimy zachowanie, którego nie sposób zaakceptować. Zdecydowanie poniżej standardów, jakich oczekujemy od naszych żołnierzy. Deklaruje brygadier Nick Perry. Trwa dochodzenie. Żołnierzom z nagrania grozi usunięcie z szeregów armii. A słowa oburzenia płyną ze wszystkich stron sceny politycznej, również ze strony rzecznika premier oraz spikera Izby Gmin. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To wszystkie informacje teraz, 7.30, wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słuchacze od rana pytali, czy z domu Wielkiego Brata jeszcze jednego trenera. A to o Ekstraklasie mówimy jako dom Wielkiego Brata, tak? Taka paralela. Czy to taki Wielki Brat, to też... wątpliwości można mieć, ale no tak. To prawda, tak. Tak, kolejny ekstraklasowy trener zwolniony. Kibu Wikuna pracował z Wisłą Płock od października ubiegłego roku, czyli też nie napracował się jakoś specjalnie długo. Niemniej nafciarze chyba faktycznie potrzebują jakiegoś nowego impulsu, bo wiosną zdobyli zaledwie 4 punkty, a wczoraj przegrali po raz 14 w sezonie. Tym razem z Piastem Gliwice 0-1. A w sumie w ciągu kilku dni pracy straciło 4 trenerów, a nie wykluczone, że to nie koniec. W Jagiellonii też nie dzieje się najlepiej, bo wczoraj przegrała 0-3 z Legią i spadła do dolnej ósemki. Trener Ireneusz Mamrot przyznaje, że w ostatnich dniach trenerzy traktowani są niesprawiedliwie. Nastąpiło, nie wiem, czy szaleństwo to jest dobre słowo, ale bardzo mocno dostajemy po głowie i z każdej strony. Ja nie mówię już o tych zwolnieniach, ale generalnie o tym, co się dzieje, nawet jak trener zostanie zwolniony, o tym, co na drugi dzień jest w mediach, o tym trenerze, się okazuje, że trenerzy, którzy wiele wygrali, a człowiek otworzył gazetę czy jakiś portal, jakieś strony, to się okazuje, że ten człowiek się do niczego nie nadaje według wielu ludzi. Także tym wszystkim brakuje takiej chłodniejszej oceny i myślę, że troszeczkę też szacunku, tak mi się wydaje, do tego naszego zawodu. Ponadto jeszcze 2 mecze, w których w sumie padło 12 bramek. Zagłębie Sosnowiec 4-3 wygrało z Wisłą Kraków, a Lech 3-2 pokonał Pogoń. Jak to jest, że Kolejerz w sobotę zagrał w Kielcach chyba najgorszy mecz od paru lat, a potem w kolejnym imponuje skutecznością? Kamil Jóźwiak chciałby to wiedzieć. Myślę, że każdy z nas chciałby znać odpowiedź na to pytanie, bo gdybyśmy pewnie znali odpowiedź, to byśmy zrobili wszystko, by nie prezentować się tak jak w Kielcach. Cieszymy się, że się podnieśliśmy i wszystko w naszych nogach, możemy jeszcze wiele ugrać. Z czystym sumieniem można powiedzieć, że jeśli ktoś wybrał wczoraj Ekstraklasę do oglądania, raczej nie żałował i jeśli przez to przegapił rozgrywki zagraniczne, to teraz to, co najważniejsze w Europie. Bayern Monachium awansował do półfinału Pucharu Niemiec, ale chyba nikt nie spodziewał się, że aż tak będzie męczył się z drugoligowym Heidenheim. Ostatecznie Bawarczycy wygrali 5-4, ale sytuację musiał ratować Robert Lewandowski, który mecz zaczynał na ławce. Strzelił 2 gole. W Serie A Napoli przegrało 1-2 z Empoli. Na osłodę jedna z najładniejszych bramek w karierze Piotra Zielińskiego. W Anglii zwycięstwa Chelsea, Manchesteru City i Tottenhamu, a w Hiszpanii porażka Realu z Walencją 1-2. Z kolei w Norwegii mecz drugiej rundy kwalifikacji Krajowego Pucharu. Czwartoligowy Gjelleråsen IF pokonał piątoligowy Aurskog Helland FK, ale dopiero po karnych. Dokładnie po 36 seriach rzutów karnych. To tyle jeśli chodzi o piłkę. Teraz już o siatkówce międzynarodowej dodajmy. PGS Krabbełchatów nie postawiła się Kucine Lubę czy Witanowa. Pierwszy półfinał Champions League na minus. Mistrzowie Polski przegrali 0-3. Grzegorz Łomacz. Dzisiaj byli zdecydowanie lepszym zespołem w każdym tak naprawdę elemencie i grali bardzo swobodnie, grali bardzo dobrze i jestem troszeczkę zawiedziony tą naszą postawą. W tych głowach może mieliśmy tą porażkę ligową ostatnią, ale w pierwszych 2 setach tak naprawdę nie istnieliśmy i bardzo tego żałuję. W drugim półfinale Perugia przegrała 2-3 z Zenitem Kazań. Najwięcej słońca dziś na Suwalszczyźnie, tam 10 stopni, ale o tym za chwilę. W pozostałych regionach też pogodnie, choć będzie się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. No i właśnie, 10 stopni w Suwałkach, 11 w Białymstoku i Łomży, 12 w Olsztynie i Elblągu, 13 w Lublinie i Chełmie, 14 w Kielcach, Radomiu i Zamościu, 15 w Warszawie, Trójmieście i Przemyślu, w Łodzi i Rzeszowie 16, w Toruniu, Bydgoszczy i Tarnowie 17 stopni, w Gorzowie, Poznaniu i Pile 18, 19 z kolei w Szczecinie, Katowicach i we Wrocławiu, a w Krakowie to najcieplej, bo 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A myślisz, że dzisiaj też ktoś?

będzie pan miał dzisiaj zagwozdkę, że ho, ho. No ja mam prawie codziennie, oprócz piątku, soboty i niedzieli. Kiedy rozmyślam sobie o poważnych sprawach. Kiedy się zastanawiam, jakby się tu pozbierać. Przypomina mi się, bo już widzę pytanie, przypomina mi się film Marsjanin. Pamięta pan? Oczywiście. I on tam ziemniaki sadził. Tak. Na glebie marsjańskiej. Tak, to jest możliwe. Gleba marsjańska ma wszystko, czego potrzeba. Ziemniaki ma? Nie, ale trzeba zawieźć własne. Trzeba zawieźć własne. Dobrze. Na Marsie sadzenie czegokolwiek to nie jest problem gleby, czyli podłoża, tylko i nawet pewnie nie wody, tylko temperatury i atmosfery. Proszę pana. Ależ tam by rosły kukurydza, jaka mogłaby rosnąć. Ale nie o tym jest pytanie. No, dobra, okej, okay, no. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. Tata z Marcelem pytają. Dwaj panowie. Pytanie brzmi tak. Gdyby nagle i niespodziewanie, nie wiadomo skąd, pojawiła się atmosfera na Księżycu, to co by się tam wydarzyło? Taka ziemska, czy w ogóle jakakolwiek? No, a którą pan woli? No, bo to jest pewna różnica pewnie. No taka ziemska, no okay, jak no nasza, dobrze, taka dobra. Okay. Sympatyczna atmosfera, czy tam by padał śnieg, deszcz, rośliny czy by rosły, ziemniaki, czy można by było posadzić? Jakby się ten księżyc zachowywał? Księżyc by się zachowywał pewnie dokładnie tak samo, natomiast ta atmosfera by dosyć szybko z tego księżyca uciekła, bo księżyc jest za małym globem, żeby grawitacyjnie ją utrzymać. Ponadto księżyc nie ma pola magnetycznego, bo geologicznie jest martwy, więc nie ma pola magnetycznego, które stanowiłoby to pole, taki rodzaj parasola chroniącego przed wiatrem słonecznym, czyli przed takim, powiedzmy, takimi podmuchami naładowanych elektrycznie cząstek. Więc nawet gdyby ona się tam jakoś skądś pojawiła, to bardzo szybko by zniknęła, by uciekła. Natomiast, pomijając ten drobny aspekt, gdyby jednak tam była, co by się działo? Marcel, syn Marcel pyta, czy tam padał śnieg, czy by padał deszcz. Temperatura na Księżycu to jest od plus ponad 100 do minus prawie 200, minus 180 stopni. Oczywiście ta temperatura, ta ogromna różnica w temperaturze, to ona się bierze... Krupa śnieżna mogła spadać. Ona się bierze z braku atmosfery. Bierze się z braku na przykład, nie wiem, oczek wodnych, czy w ogóle akwenów wodnych, które na Ziemi stanowią rodzaj takiego bufora, więc nawet jeżeli na połowę Ziemi w danym momencie nie świeci słońce, to jednak nie spada tam temperatura drastycznie, bo wtedy gleba, ale głównie woda oddaje energię, którą zmagazynowała w ciągu dnia. I jak gdyby trudno jak teraz dywagować, jaka by była rozpiętość temperatur, gdyby na Księżycu była atmosfera, więc założę, żeby była z grubsza taka rozpiętość, jaka jest teraz. Od plus 100 do minus 180. Gdyby tak rzeczywiście było, to mielibyśmy sytuację, w której w ciągu dnia wszystko, co spadło na powierzchnię gruntu w ciągu nocy, od razu paruje. Na przykład para wodna, no jak jest poniżej 0 stopni Celsjusza, no to para wodna się zestala, pada śnieg albo osadza się szron. Tak by było w ciągu nocy, tylko gdyby przyszedł dzień, to od razu by parowało. Podobnie by było z dwutlenkiem węgla. Temperatura, w której zestala się dwutlenek węgla, to jest minus 78 stopni Celsjusza. Zresztą dwutlenek węgla zestalony jest biały, więc wygląda dokładnie tak samo jak śnieg. A suchy lód, czyli zestalony dwutlenek węgla, wygląda dokładnie tak samo jak lód wodny. Więc rzeczywiście cała para wodna, cały dwutlenek węgla, który w tej atmosferze by był, on by sobie tak oscylował. Raz by spadał jako szron śnieg, a później za chwilkę, pół dnia później po prostu by odparowywał. Inne gazy, które znajdują się w naszej atmosferze, czyli tlen i azot, one raczej by się nie skropliły, bo ich temperatura skraplania jest niższa niż minus 180 stopni Celsjusza, więc one by rzeczywiście w tej atmosferze były. Więc odpowiadając na pytanie, czy coś by spadało z nieba, tak, spadałoby co wieczór. Znaczy jak tylko by słońce zachodziło i temperatura zaczęła spadać, to by spadało, a później rano by to od razu wszystko parowało. A odpowiadając na pytanie, czy rosłyby rośliny? Nie. Nie dlatego, że w tych warunkach, po to, żeby życie mogło funkcjonować, nawet to najprostsze, musi być woda w stanie ciekłym. W tych warunkach woda w stanie ciekłym by była zapewne przez bardzo, bardzo króciutki czas, minuty, dwóch, trzech, czyli w tym momencie, w którym by powoli już słońce zachodziło, zaczęłaby spadać ta temperatura z tych ponad 100 stopni Celsjusza, ale to by trwało tylko chwilę, bo za chwilę by spadła do minus tam 180. W takich warunkach życie nie jest w stanie funkcjonować. To jest punkt pierwszy, czyli kwestia temperatury. I punkt drugi, kwestia, o czym już wspomniałem wcześniej, promieniowania. Jeżeli nie mamy pola magnetycznego, to promieniowanie by było bardzo wysokie, a wysoki poziom promieniowania oznacza pojawianie się wielu wad i mutacji i w zasadzie niemożliwość funkcjonowania życia. Czyli pomidorów nie wyhodujemy. Na Księżycu? Mhm. Szklarnie by trzeba postawić. Bardzo dobry pomysł. To jest ten kierunek. Mhm. Na Marsie przecież miał szklarnię. Miał. Na ziemniaki. Tak. To prawda, ona była z worka, ale... Ale była zawsze. Ale była, ale mimo wszystko była. Dobrze kombinował. Tak. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I nagle nie wiem na kogo bije się sam ze sobą. I nagle nie wiem na kogo tak chce mi się pić. Zaczęło się od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Pogodno i Alinka 227 trójek. W sprawie tych trenerów jeszcze. Sami chodzę na Lecha Poznań raz do roku. Tak się zdarza, że raz do roku jak ja chodzę na mecze Lecha Poznań, to oni grają przeciwko trenerowi i później trener wylatuje. Takie mam szczęście albo takiego pecha. Ale ma pan szczęście. Chociaż przypominają mi się słowa trenera Kasperczaka, który kiedyś powiedział wprost: trener z drużyną, która gra przeciwko niemu, nigdy nie wygra. Projekt Tata. 23 minuty po 7. Krystian Hanke dzisiaj zdaje się w kinie, redaktor? Właściwie mogę powiedzieć dzień dobry z kina. W końcu z dziećmi chodzi się także na poranki filmowe. Ale filmy, o których opowiem dziś, mają formę dobranocek raczej, jakie sami autorzy, twórcy z grupy Smacznego, dziś także ojcowie, pamiętają ze swojego dzieciństwa. Dokładnie, jeśli chodzi o Basię, to jest prawda, że jest to osadzone w tej starej szkole polskiej ilustracji i też tej animacji, bo jak ktoś ogląda film, to od razu ma też skojarzenia z Wolkiem i Lolkiem i z tymi takimi polskimi klasykami. Wychodziło to prosto z ilustracji, które są takie właśnie nowoczesne, a jednocześnie osadzone w tej szkole. Tak. I myślę, że się udało. Mówi skromnie Marcin Wasilewski, a wtóruje mu Łukasz Kacprowicz, reżyserzy kinowej wersji. Tak, tak, wprawne ucho usłyszało. Drugiej już serii filmów o Basi. To jest informacja, która ucieszy wielu małych i dorosłych, bo też są tacy, fanów pięciolatki w bluzce w paski. Te książeczki już same narzucały swoją objętością jakiś tam format i zdecydowaliśmy, że to będzie 10-minutowy odcinek. Książeczki były czasami wypełnione opisami, gdzie niewiele się działo w warstwie takiej narracyjnej, akcji nie było dużo, a potrafiło tam być około strony opisu, nie? Więc w warstwie wizualnej można było dużo dodać, po prostu przy animacji możemy jakieś tam wizualizacje tworzyć, wypełnić tę ten czas, no ale też jakoś urozmaicić tą formę. Przy współpracy z autorką, z Zofią Stanecką, żeśmy takie rzeczy, których nie ma w książeczkach, dodawali też do filmu. Więc warto to zobaczyć w kinie, nawet jeśli, tak jak moja córka, pamięta się wszystkie przygody dziewczynki. Książki o Basi twórcy znają, bo sami je czytali i czytają swoim dzieciom. Może przez to spojrzeli na te opowiadania bardziej męskim okiem. To są niuanse, których nawet dla autorek one są bardzo widoczne. My nie zauważamy nieraz tego, że tutaj coś zbezcześciliśmy, albo... Nie, no, na przykład samo traktowanie ojca Basi przez mamę. Z naszego punktu widzenia on może jest taki bardzo uciemiężony, no niż jakby w zamyśle autorek. Wyszło na to, że mama z córką robią coś na złość tacie. Tak? Nie mieliśmy zamiaru przedstawiać tak tego, ale wyszło tak niestety w oczach autorek. Obyło się na szczęście bez konfliktu, a może wręcz ta opowieść jeszcze zyskała. Od jutra do kin trafią kolejne 4 odcinki, między innymi Basia i Taniec. Taniec troszeczkę odbiega od tej formy, jaką mają te odcinki w tym serialu, bo ma rozbudowaną warstwę muzyczną. Są nawet układy choreograficzne, na bogato jest po prostu. Też Basia wychodzi z domu, poznajemy nowe miejsca, czyli szkołę tańca, szkołę baletową, nowa postać, nauczycielki. Ja też się zgodzę tutaj z Marcinem, że mi się z tych 4 najbardziej podoba ten taniec. Stworzenie takiego odcinka wcale nie jest łatwe. Nad jednym pracuje około 30 osób. Dowiedzieliśmy się tego z krótkiego filmu, czyli tak zwanego making offu, poprzedzającego projekcję nowych odcinków Basi. Pracujemy razem jako reżyserzy, twórcy, scenariuszy, rysownicy. Ja jestem takim, powiedzmy, nadszyszkownikiem, który pilnuje całości. Łukasz jest reżyserem pojedynczych odcinków. Ja bym nie dał rady wszystkiego też wyreżyserować przy Basi. To też jest inna specyfika pracy. To nie jest siedzenie na Spielbergu sobie i mówienie cięcie i kamera start, tylko trzeba usiąść po prostu, zacząć rysować, planować, kompozycję jakąś ustawić. U nas jest animator, który ożywia te postaci i tak naprawdę animator przekazuje swoje emocje, swój ruch do tych rysunków, które się potem poruszają na ekranie. W animacji jest, specyfika pracy jest taka, że bardzo dużo się robi przed samą produkcją, czyli w trakcie robienia storyboardów, robienia animatika, tam się ustala w zasadzie większość ważnych rzeczy. W naszym przypadku, to tutaj chyba Łukasz może się wypowiedzieć, jeżeli chodzi o wykształcenie w tym kierunku, bo ja jestem samoukiem po prostu. No. Należałem do tak zwanej sceny komputerowej, na Amidze robiłem i jeździłem na tak zwane kopy party. Tam się też tworzyło różne takie produkcje. Ja byłem grafikiem, ilustratorem wtedy. Wszystko rysowałem pikselami. Zamiłowanie do rysowania, do tworzenia obrazu, to jest wyjście moim zdaniem do pracy w ogóle przy animacji. W tej serii oprócz tańca zobaczymy też Basię i gotowanie, pieniądze oraz Basię i telewizor. A to nie koniec, bo jesienią otrzymamy kolejne filmy, tak by pakiet 13 odcinków mógł trafić do szerszej dystrybucji także za granicę. Polska animacja bowiem w porównaniu z kinem familijnym, o czym mówiliśmy niedawno, ma się lepiej, a Grupa Smacznego pracuje też nad długometrażowym filmem o Basi na podstawie książki Basia i Lato pod psem. My, fani Basi, czekamy i pozdrawiamy z kina. Dziękujemy, czujemy się pozdrowieni. Krystian, Hankę z kina prosto. Teraz będzie Basia i piosenka. I bardzo dobrze, bo to ładne. 27,5 minuty po siódmej. Trenerów Państwa zainteresował. Wczoraj o tym też mówiliśmy, no ale dziś temat powraca. trener Kasperczak powiedział, że drużyną, która gra przeciwko trenerowi, nie da się wygrać. Chyba że przeciwna drużyna również gra przeciwko trenerowi. A historia notuje takie przypadki. Wtedy to są mecze dla koneserów. Naprawdę. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując wąską pralkę Beko z silnikiem inwerterowym za 1299 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Uwaga! Bardzo ważne informacje dla osób zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. W salonach Toyoty trwają wyprzedaże rocznika 2018. To doskonała okazja, żeby kupić rodzinną Toyotę Auris w wersji Classic już za 55 900 zł. Zaplanuj swoją wizytę w najbliższym salonie Toyoty i sprawdź promocję na inne modele. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Michał Przerwa. Rozpoczęły się kontrole szpitalnych oddziałów ratunkowych w województwie śląskim. To reakcja na ostatnie informacje o nieprawidłowościach w tamtejszych szpitalach, mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Sprawdzamy formalności, czy wszystkie wymogi były spełnione, a z drugiej strony w stosunku do tych konkretnych przypadków, które gdzieś były anonsowane za pośrednictwem mediów, będziemy weryfikować za pośrednictwem konsultantów medycznych, czy jakiś etap dbałości o zdrowie jednak nie był błędem w sztuce. W ostatnim czasie na terenie województwa doszło do kilku tragicznych wydarzeń. 18 marca do szpitala miejskiego w Sosnowcu zgłosił się pacjent z podejrzeniem zakrzepicy. Zmarł po 9 godzinach oczekiwania na pomoc. Z kolei w placówce w Zawierciu pacjentce, zdaniem jej rodziny, nie udzielono pomocy, wskutek czego przeszła udar mózgu. 6 złodziei samochodów zatrzymali funkcjonariusze stołecznej policji. W akcji brali udział też warszawscy antyterroryści. Zatrzymani mężczyźni podejrzani są o włamania i kradzieże samochodów o wartości 600 tysięcy złotych. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymanie w tej sprawie. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na Warmii i Mazurach. W ciągu dnia południowo-wschodni wiatr w porywach może osiągać nawet prędkość 65 km na godzinę. Silne porywy spodziewane są do wieczora. Minionej doby strażacy usunęli z dróg regionu 17 drzew połamanych przez wichurę. Gasili też ponad 50 pożarów traw. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. Wczoraj o tej porze zastanawialiśmy się, czy Rada Polityki Pieniężnej zmieni swoje nastawienie dotyczące sytuacji w polskiej gospodarce, szczególnie jeśli chodzi o poziom cen w obliczu zapowiadanej realizacji kolejnych budżetowych wydatków socjalnych oraz ulg podatkowych. Dzisiaj znamy już odpowiedź. Profesor Adam Glapiński, prezes NBP i szef Rady, uważa, że pakiet obietnic partii rządzącej, określanych jako piątka PiS, nie zmienia nastawienia RPP. Wydaje nam się, że ten pakiet jako taki impuls w polityce fiskalnej na rzecz rozwoju, podtrzymania tempa rozwoju, przecież jego cel jest przede wszystkim inny, społeczny, podtrzyma tempo wzrostu PKB, nieznacznie bardzo podwyższy inflację, także w sumie w bezpiecznych ramach będzie miał korzystny wpływ na gospodarkę. Wczoraj Rada zdecydowała, że stopy procentowe NBP pozostaną na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego od marca 2015 roku wynosi 1,5%. Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się lekkimi wzrostami głównych indeksów. Dow Jones wzrósł o 0,2%, S&P 500 podobnie. Technologiczny indeks Nasdaq wzrósł o 0,6%. W Hongkongu główny indeks traci 0,5%, w Tokio około 0, podobnie w Seulu. Poranny komentarz rynkowy przygotował Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Drugi kwartał rozpoczął się na rynkach w szampańskich nastrojach i nie zmienia się to w czwartkowy poranek. Pomimo bardzo rozczarowujących danych w środę ze Stanów Zjednoczonych, rynki w zasadzie w ogóle nie zareagowały negatywnie. Karmione nadziejami na porozumienie handlowe pomiędzy USA a Chinami, czyli temat, który w zasadzie wpływa na rynki od początku roku, jak na razie nie reagują na niekorzystne informacje makroekonomiczne. Na koniec waluty euro 4,29 zł. Dolar 3,82, funt 5,03 zł, frank szwajcarski po 3,83 zł. Ekonomia w Trójce wróci już za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych.

Trochę romantycznie zrobiło te wspaniałe klawisze sprzed lat. Słuchacz napisał, że czekał na ten utwór. Zresztą jego żona też. Za 17 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Plastikowe kubeczki, sztućce, słomki, wszystko to, co się w łatwy sposób da zastąpić, zniknie z Wałbrzyskiego Urzędu Miasta. To dlatego, że Wałbrzych jako pierwsze miasto w Polsce od 1 maja zabroni używania plastiku w instytucjach miejskich, a także na imprezach organizowanych przez miasto. Tym samym wpisuje się w trend Zero Waste, który promuje i chce prawnie w 2021 roku wprowadzić Unia Europejska. Bo jak się okazuje, otaczające nas tworzywa sztuczne można często wyeliminować bez większego wysiłku, za to z korzyścią dla środowiska. Czy w 100% da się wyeliminować z takiego życia codziennego plastik, bo nawet, umówmy się, urząd, no to są plastikowe długopisy. Może zacznijmy od tego, że to nie musi być od razu 100%, bo to od razu przeraża wszystkich. Agnieszka Nutelko z Fundacji Alter Eco. Natomiast tak, w bardzo wielu, w zasadzie we wszystkich dziedzinach życia można stosować alternatywy dla plastiku. To trochę jest jak z renowacją mieszkania. Jak się pomaluje jedną szafeczkę, to potem się okazuje, że ona nie pasuje do reszty i reszty się też poprawia. I jakby trochę na tej samej zasadzie zaczynamy od wyeliminowania, powiedzmy, plastikowych butelek, a potem zaczyna nam przeszkadzać, że coś innego jest w plastiku. Na czym ma polegać ta ekologiczna rewolucja w Urzędzie Miasta w Wałbrzychu? Nie zaliczamy się do ekomisjonarzy. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Nam chodzi oczywiście o tą formę plastiku, która jest pewnego rodzaju konsumpcyjnym, niestety niebezpiecznym zbytkiem. Ja jako lekarz nie oczekuję, że w szpitalu kroplówka będzie teraz nie w rurkach metalowych albo szklanych, tylko po prostu nadal plastikowych, ale no zwyczajnie można pić ze szklanego naczynia, ze szklanki albo takiej czy innej, niekoniecznie ze słomką. Talerze i różnego rodzaju elementy gastronomiczne można łatwo zastąpić szklanymi, drewnianymi. Trzeba tylko chcieć. Jest to wyzwanie organizacyjne, z którym się musimy zmierzyć i musimy mu podołać. Piotr Rachwalski, prezes Wałbrzyskiego Aqua Zdroju. Ale jak najbardziej słuszne, powinniśmy czynić świat lepszym i to jest jedna z takich inicjatyw. Wyprzedzająca no, tak naprawdę dopiero Unia Europejska ogłosiła, że za 2 lata wprowadzi tego typu zakaz, a tutaj proszę bardzo, Wałbrzych już wyszedł i dużo wcześniej wyprzedzająco zrobił bardziej radykalny zakaz. Uważam jak najbardziej słuszny, ponieważ to może tworzyć rynek, którego w tej chwili nie ma. na opakowania zwrotne i na jednorazówki właśnie, które w tej chwili są prawie że w 100% plastikowe. Wałbrzyski Urząd Miasta zakazuje używania plastiku, a pan ten trend stosuje w swoich restauracjach już od chwili. Oprócz szerokiego programu oszczędności wody, energii, środków chemicznych, które prawie zredukowaliśmy do zera ich używanie w restauracjach. Właściciel grupy restauracji Artur Jarczyński. Teraz poważnym krokiem było odejście od opakowań jednorazowych, tworzyw sztucznych, plastikowych. Niekiedy ubranie, które kupujemy, kosztuje nieco drożej, ale czujemy się w nim dużo lepiej. My się lepiej czujemy i lepiej realizujemy, dbając o to, co nas otacza. My w miastach pogórniczych, a Wałbrzych taki jest, mamy, wydaje nam się, większą wrażliwość ekologiczną niż w innych miastach. Doceniamy to, że jest czyściej i chcemy, żeby było wzorcowo i ten wątek plastikowy jest elementem szerszej całości. Mamy w Wałbrzychu ogromną poprawę, jeśli chodzi o poziom tak zwanego smogu. Prawie go już nie ma. Jeśli chodzi o plastik, to po prostu uznałem, że to jest ten moment i należy o tym powiedzieć. Wiadomo, całkiem nie aż tak dawno temu ten plastik był o wiele mniej obecny w życiu. Teraz jeszcze 50-60 lat tak, temu. Tak, to było coś u nas jakby wyjątkowego. Wydaje mi się, że to chodzi trochę też o wygodę, o przestawienie się po prostu na rzeczy, które nie są plastikowe. Na pewno w którymś momencie staje się dość trudne, no i właśnie tutaj trzeba się zastanowić, czy ważniejsza jest dla nas wygoda, czy to, żebyśmy gdzieś tam nie utonęli w plastiku. Przykład idzie z góry, a Wałbrzych może jako pierwsze miasto w Polsce uwolni się od góry plastiku, która powstaje na przykład po imprezach miejskich. O życie bez plastiku pytała Paulina Kozion. To Trójka, audycja poranna, za 13 minut będzie 8. Za kilka minut muzyczny rozkład jazdy. Coldplay. Winien jestem Państwu jeszcze informację, że to pani Joanna wybierze się na koncert zespołu Foreigner do Doliny Charlotte. 17 lipca dokładnie ten koncert. A pan radio dopytuje, czy ten Foreigner to będzie już zawsze o tej porze, bo jest za zawsze. Muzyczny rozkład jazdy. Bartek Gil. Dzień dobry. Fan zespołu. Foreigner, oczywiście. Siarczysty klawisz. Siarczysty klawisz tam się. Na dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się przemysłowym aspektem muzyki. Pilnie wypełniając swoje zadania, opublikowała właśnie raport Global Music Report 2019, w którym kreśli w liczbach i komentarzach stan muzyki. W ujęciu globalnym dochód ze sprzedaży muzyki osiągnął 19,1 miliarda dolarów. W porównaniu z rokiem poprzednim rynek urósł o 9,7%. To czwarty rok z rzędu, kiedy federacja odnotowuje wzrost. Jest to zarazem największy wzrost, jaki udało jej się wyliczyć od roku 1997, kiedy to zaczęło rynek muzyczny w ten sposób monitorować. Na fali wzrostowej wciąż znajduje się streaming, który odpowiada za 47% wpływów, co oznacza wzrost o 34%, czy jakby powiedzieli koledzy do ekonomii, chyba 34 punkty procentowe. Nurkuje za to sprzedaż nośników fizycznych o nieco ponad 10% i pobrania plików o ponad 20%. Najszybciej rosnące rynki to Brazylia i Meksyk. Piosenka, którą słyszymy, nie pochodzi z żadnego z tych krajów, to Puerto Rico, ale w Meksyku to najpopularniejsza piosenka od pół roku. W tej chwili? Tak. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua pa' que viaje rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla bien fría pa' bajar. ¿Te vienes ladne? Usłyszysz to w tym momencie wszędzie. Nie ma dnia, żeby w Meksyku jakiejkolwiek radio nie zagrał tej piosenki kilka razy w ciągu. Czy to jest taki nowy Despacito? Chyba tak, chociaż ten pan Pedro Capo, nieznany mi zupełnie wcześniej, zdaje się, że popełnia utwory muzyczne już od kilkunastu lat, ale aha, to jego pierwszy tak wielki przebój. No kiedyś to się musiało stać, tak? Długo pracował. O! To już kiedyś słyszałem. Wczoraj mówiliśmy o szykowanym do publikacji komiksie, którego autorami zostali Green Day. Dziś wyciągamy jeszcze jedną okołomuzyczną powieść w obrazkach. Jej bohaterem jest Jeff Buckley. Komiks zatytułowany będzie dość przewidywalnie Grace, czyli tak samo jak jedyny studyjny album muzyka. Trafiły do niego archiwalne materiały, które udostępniła matka Jeffa. Opowiadać ma całą historię jego życia, od dzieciństwa i zmagania się ze stygmatem bycia synem znanego ojca, przez wyjazd do Nowego Jorku, rozwój kariery, koncerty na Manhattanie, wreszcie wydanie w 1994 roku płyty Grace, aż po przeprowadzkę do Memphis, gdzie Jeff Buckley tragicznie zmarł. Książka ukaże się 30 kwietnia, a jej autorką jest Tiffany De Bartolo. Chodzi o Jeffa Buckleya, to ja mam jedną historię, jeśli mogę opowiedzieć. Ale już proszę, antena dla pana. On mi się kojarzy z mówieniem do telefonu, bo kiedyś chciałem sprawdzić, jak to działa, że ty mówisz do telefonu, a on szuka tego, co ty powiedziałeś. Ja powiedziałem do tego telefonu Jeff Buckley i on mi znalazł wszystko na dzień babci. Naprawdę. Piotr Baron korzysta z tego samego sprytnego systemu za każdym razem. U niego działa. Gdy nie, za każdym razem, gdy chce zadzwonić do Piotra Kaczkowskiego, ja o tym wiem, bo dzwoni do mnie. No dobrze. Pix